มาคุยกันถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องแปลกๆครับคุณปราณีหลายปีมาแล้วแกบอกว่าแกเจอแมวตัวผู้ตัวหนึ่งตัวโตสีน้ำตาลปนขาวสวยดีมันแวะเวียนมาที่บ้านแกบ่อยๆมาทีไรแกก็ให้มันกินแล้วแต่ว่าจะมีอะไรมีปลาทูมันก็ได้กินหัวมีปลาย่างก็ได้กินคุณปราณีถามหาว่ามันเป็นแมวของใครก็ปรากฏว่ามันเป็นแมวบ้านของเด็กชายคมกริตบ้านอยู่ห่างออกไป 3-4 หลังเขาบอกว่ามันชื่อไอ้หนมตาลเขาเป็นคนตั้งชื่อมันเองอ่ะมันหายไปเขาตามหามันอยู่คุณปราณีก็บอกให้ไปอุ้มเอามาจากที่บ้านนั่นแหละปรากฏว่าเจ้าขนมตาลตัวนี้มักจะไปกินบ้านโน้นบ้างบ้านนี้บ้างเพราะว่าชอบไปติดตัวเมียหลายบ้านเวลามันมาที่บ้านคุณปราณีมันก็ชอบไปนอนที่ข้างๆบ้านตรงนั้นมีไม้กระดานยื่นออกไป 2-3 แผ่นมันไม่ยุ่มย่ามทำความรำคาญให้แต่ประการใดก็เลยไม่ได้ไล่มันแล้วแต่มันจะอยู่หรือจะไปก็ช่างมันแต่ถ้าเด็กชายคมกริตมาตามก็จะเรียกให้มาอุ้มเอาไปเองแล้วมันก็ไม่เคยเข้ามานอนในบ้านของคุณปราณีเลยแต่มีอยู่วันหนึ่งคุณปราณีจำได้ว่าเป็นตอนเช้าๆแกให้มันกินข้าวกับปลาทูเสร็จแล้วมันเกิดเข้ามาในบ้านเดินสำรวจดมโน่นดมนี่จนไปเจอโต๊ะตัวเล็กข้างครัวมันก็ดมอยู่นานทำท่ากล้ากล้ากลัวกลัวเสร็จแล้วอยู่ๆมันส่งเสียงขู่ขนพองทำท่าเหมือนกับว่ากำลังเจอศัตรูคู่อาฆาตส่งเสียงดังมากน่ากลัวแล้วมันก็ขนลุกขนชันสังเกตเห็นว่ามันเงยหน้าขึ้นมองสูงยิ่งส่งเสียงดังขึ้นไปขยับเข้าไปขยับถอยออกมาแล้วขยับเข้าไปใหม่เหมือนอย่างกับว่าจะพุ่งเข้าไปขย่ำกันกับอะไรแต่ไม่มีอะไรอยู่ที่โต๊ะเตี้ยๆตัวนั้นอ่ะมันแหงหน้าขึ้นเหมือนกับว่ามีอะไรมันอยู่บนโต๊ะอย่างนั้นแหละเจ้าขนมตาลมันทำท่ามันจะพุ่งทะยานเข้าไปฟัดเจ้าสิ่งนั้นคุณปราณีก็แปลกใจหลังจากดูพฤติกรรมของมันอยู่พักหนึ่งก็ถามมันว่าไอ้ขนมตาลมันเกิดอะไรขึ้นน่ะขู่อะไรจะกัดกับใครเหรอมันไม่สนใจเลยตั้งหน้าตั้งตาขู่อย่างเดียวคุณปราณีก็เดินเข้าไปใกล้จะอุ้มมันมันก็ไม่ใส่ใจแต่คุณปราณีก็นึกได้ว่าอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าเดี๋ยวมันเกิดระแวงก็จะแว้งกัดเอาได้เพราะว่าหลานแกเคยโดนมาแล้วแมวจะกัดกันแล้วไปห้ามไปอุ้มมันมันก็เลยกัดเอาปล่อยมันเถอะอยากจะขู่อะไรก็ปล่อยมันแกก็เลยเลิกสนใจพละไปทำงานมันขู่อีกครู่นึงก็ส่งเสียงฟัดกันนัวเลยทีนี้คุณปราณีก็รีบละมือจากงานในครัวออกมาดูก็เห็นว่าไอ้ขนมตาลกำลังฟัดนัวเนียอยู่แต่ว่าไม่เห็นคู่ต่อสู้ของมันเลยก็เลยทำให้งงมากเอ๊ะแมวตัวนี้ก็แปลกฟัดกับอากาศก็ได้นะเป็นความสามารถพิเศษหรือไงไม่รู้ทำท่ากัดลมก็ได้ไม่เบานะไอ้ขนมตาลฟัดอยู่พักหนึ่งไอ้ขนมตาลก็เพ่นหนี 2-3 วันต่อมาคุณปราณีเจอเด็กชายคมกริตเจ้าของแมวก็ถามว่าไอ้ขนมตาลไปไหนแล้วไม่เห็นมาเลยเขาบอกว่ามันไปฟัดกับใครมาไม่รู้เป็นแผลคุณปราณีนึกได้ก็เลยถามว่าไอ้ขนมตาลนะตามธรรมดาอยู่บ้านนะมาเล่นฟัดกับตัวเองบ้างหรือเปล่าเด็กชายก็งงมากที่ได้ยินคำถามอย่างนี้คุณปราณีบอกว่าไอ้ขนมตาลนะมาเล่นฟัดกับตัวเองส่งเสียงขู่กับอากาศมันทำไหมเวลาอยู่บ้านนะเด็กชายคมกริตก็สายหน้าบอกว่าไม่เคยเห็นมันทำอะไรอย่างนั้นนี่แล้วอีกหลายวันต่อมาไอ้ขนมตาลก็แวะมาที่บ้านคุณปราณีอีกแกก็ให้มันกินหัวปลาดุกย่างมันก็กินตรงระเบียงอย่างหวาดระแวงตามันจะคอยมองเข้าไปในบ้านมองไปทางครัวคุณปราณีก็แปลกใจถามมันว่าเป็นอะไรไอ้ขนมตาลกลัวอะไรอ่ะถ้ามันพูดได้ก็คงจะตอบพอกินหัวปลาแล้วมันก็ด้อมๆมองๆเข้าไปในบ้านเดินไปทางครัวแล้วพอไปใกล้โต๊ะเตี้ยๆมันก็ส่งเสียงขู่ขนพองอีกแล้วเอาอีกแล้วไอ้ขนมตาลพอขู่กันอึดใจนึงก็รีบวิ่งจุดหนีไปเลยวันสองวันมันมาอีกกล้ากล้ากลัวกลัวเห็นได้ชัดเลยคุณปราณีอยู่หน้าครัวเรียกมันก็ไม่เข้ามาหาตามองไปทางโต๊ะเล็กข้างครัวแกก็เลยอุ้มมันถามมันว่าที่นั่นมีอะไรแล้วก็อุ้มมันไปทางโต๊ะมันกลัวมากเลยตะกายเพ่นหนีไปเลยมันมีอาการอย่างนี้หลายหนจนกระทั่งคุณปราณีคิดว่าที่โต๊ะนั้นต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้มันกลัวพอนึกก็เริ่มมองเห็นลางก่อนหน้านั้นน่ะคุณปราณีเคยเลี้ยงแมวเอาไว้บ้างเหมือนกันมันมาอยู่ของมันเองไอ้ตัวนั้นไม่ได้ไปหามาเลี้ยงแต่บางทีหลานก็อุ้มเอามาไปเจอลูกแมวข้างทางก็เอามาบ้านบอกว่ามันน่ารักดีแล้วก็สงสารมันด้วยก็ต้องเลี้ยงเอาไว้ แต่ว่ามีอยู่ตัวหนึ่งที่มันมาของมันเองตอนที่มันมามันโตแล้วแมวสีดำทีแรกมาขอกินต่อมาก็มาอยู่เลยเพราะว่ามันสีดำก็เลยเรียกมันว่าไอ้ดำไอ้ดำเป็นแมวที่คนเลี้ยงเพราะว่ามันเข้ากับคนได้ไม่กลัวแต่ไม่รู้มันมาจากบ้านไหนถามดูแล้วไม่มีแมวใครหายถ้าพูดถึงความแสนรู้ของมันก็เรียกว่าใช้ได้ไม่ดื้อรั้นมากดุก็รู้แต่มันก็เป็นแมวที่จับหนูไม่เก่งไม่เหมือนไอ้ลายอีกตัวที่เคยเลี้ยงไว้ตัวนั้นจับหนูเก่งหนูในบ้านนี่เงียบกริบไปเลยแต่สำหรับไอ้ดำในกลางคืนหนูยังร้องจี๊ดจ๊าดกันอยู่เลยแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรมันหรอกมันมีที่นอนประจำของมันก็คือที่โต๊ะตัวเล็กๆมีผ้าขนหนูผืนหนึ่งปูเอาไว้ใกล้ๆกับครัวกลางคืนก็นอนที่นั่นกลางวันก็นอนตรงนั้นมั่งนอนที่อื่นมั่งตรงนั้นคงจะเป็นที่ดีของมันนั่นแหละไอ้ขนมตาลคงจะเห็นอะไรที่โต๊ะนั่นก็คือวิญญาณของไอ้ดำที่มันคงจะยังอยู่หวงที่นอนของมันอยู่ที่นั่นไอ้ดำไม่เพียงแต่นอนที่นั่นทุกวันตรงนั้นเป็นที่ที่มันนอนตายมันแก่แล้วก็ป่วยนอนตัวแข็งทื่อคุณปราณีไปเห็นตอนเช้าสงสารมันมากแต่ก็ช่วยอะไรมันไม่ได้เลยโอ้โลกนี้หนอไม่ใช่มีแต่เฉพาะผีคนเท่านั้นนะผีแมวก็มีคุณปราณีแกยืนยันอย่างนั้นแกเล่าให้ฟังครับมาเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงเรื่องอาถรรพ์กำแพงวัดท่านผู้ฟังเรื่องนี้เกิดจังหวัดลพบุรีแต่ว่าคนเล่านี่เขาไม่กล้าเอ่ยชื่อวัดเพราะว่ามีคนต้องอาถรรพ์หลายคนแล้วเรื่องนี้แกบอกว่าย่าของแกเล่าให้ฟังว่าก่อนโน้นวัดที่บ้านเราเนี่ยผีดุมากแล้วก็มีอาถรรพ์ย่ารู้จักอยู่คนหนึ่งชื่อป้าหนูป้าหนูนี่เดินผ่านวัดตอนค่ำๆวันหนึ่งคือหน้าวัดน่ะมีทางเลาะเลียบไปตามชายคลองเดินๆอยู่หมาวัดก็ส่งเสียงร้องหอนกันโหยหวนแล้วสำคัญก็คือป้าหนูได้ยินเสียงอื่นนอกจากเสียงหมาอีกด้วยเสียงที่ว่านั้นก็คือเสียงคนร้องด้วยความเจ็บปวดทุกข์ทรมานพอได้ยินป้าแกก็หนาวสั่นทันทีป้าหนูออกจากบ้านไปเย็นวันนั้นก็เพราะมีธุระไปบ้านคนรู้จักกันอยู่ใต้วัดเนี่ยไปขอยาให้ลุงที่ป่วยอยู่ก็เผลอคุยกันถึงเรื่องเจ็บป่วยของลุงจนมืดค่ำขากลับแกก็รีบจำอ้าวกลัวทั้งผีกลัวทั้งคนตอนนั้นป้าหนูอายุราวๆสัก30ปีแต่งงานมีลูกแล้ว2คนไอ้เสียงที่ว่านั่นขาดหายไปก็มีเสียงคนทุบอะไรบางอย่างปึกเสียงทุบเป็นจังหวะป้ารู้สึกว่าแผ่นดินใต้ฝ่าเท้านี่สะเทือนสั่นไหวทุกครั้งที่มีเสียงปึกนั่นนะป้าหนูใจคอไม่ดีเหลียวหน้าเหลียวหลังกลัวผีหลอกผีหลอกหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่วัดก็เงียบแล้วก็มืดหมาวัดก็ไม่ออกมาวิ่งเพ่นพ่านเลยมันส่งมาแต่เสียงเห่าหอนอันหน้าขนลุกขนพองป้าหนูขาสั่นเลยก้าวขาแทบจะไม่ออกอยากจะวิ่งแต่เข่าอ่อนจะล้มป้าต้องนึกถึงคุณพระคุณเจ้าภาวนาขอให้ท่านช่วยแล้วเสียงหมาหอนก็ค่อยๆเงียบไปพอเงียบไปแล้วป้าก็พ้นตรงหน้าวัดมาได้ก็เหนื่อยหอบแข็งใจเดินต่อเดินมาได้หน่อยเดียวป้าก็ได้ยินเสียงหล่นตบลงมาเป็นอะไรป้าก็ไม่รู้ไม่กล้าเหลียวไปมองเพราะกลัวจะเห็นสิ่งที่ป้าไม่อยากจะเห็นแต่แล้วป้าก็ต้องหันไปป้าเห็นอะไรอย่างหนึ่งกลมๆดำๆป้าก็หวั่นใจจะเป็นหัวคนป้าก็รีบหันกลับพยายามเดินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่มันไม่ง่ายเลยเพราะว่าป้าก้าวขาแทบจะไม่ออกป้าหนูพยายามตั้งสติสวดมนต์แต่สวดไม่ได้จำบทสวดไม่ได้เป็นไปได้ยังไงป้าหนูเนี่ยเป็นคนที่สวดมนต์เก่งเพราะไปวัดไปถือศีลกับย่ามาตั้งแต่เด็กรุ่นเป็นสาวใหม่ๆโน่นตอนเป็นเด็กก็ติดสอยห้อยตามย่าไปวัดอยู่เป็นประจำเพราะความกลัวนั่นเองที่ทำให้ป้าหนูลืมเลือนไปชั่วขณะแกเดินได้อีกไม่กี่ก้าวแกก็เย็นไขสันหลังขึ้นมาอีกวาบหนึ่งแกได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลืออีกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงนั้นเป็นเสียงผู้ชายหลายคนต่างส่งเสียงขอให้ช่วยดังมาจากทางหน้าวัดป้านึกรู้ว่าไม่น่าจะเป็นเสียงคนเพราะว่าเสียงมันโหยหวนเยือกเย็นเหลือเกินฟังดูหนาวลึกล้ำเข้าไปในขั้วหัวใจป้าหนูทนไม่ไหวก้าวขาไม่ออกหยุดกึกแล้วตอนนั้นเสร็จแล้วแกก็หันขวับไปหลับตาแล้วตะโกนด่าเสียงลั่นเลยด่าหยาบหยาบคล้ายๆป้าด่าไอ้เสียงนั่นขึ้นมึงขึ้นกูทำนองว่าเสียงนั้นมันทำให้ป้าจะเป็นบ้าเพราะความกลัวอยู่แล้วทนไม่ไหวแล้วเป็นผีเป็นสางมึงก็ไปอยู่ส่วนผีสิมายุ่งกับคนทำไม ป้าแกด่าเพราะว่าแกกลัวจนทนไม่ไหวแล้วพอด่าขาดคำป้าก็ได้ยินเสียงตึงครูนครูนจนแผ่นดินสะเทือนแล้วก็เงียบสนิทไปพอเงียบนี่ป้าถึงได้ผ่อนคลายไปได้บ้างก็ออกเดินประคองตัวจนถึงบ้านเสร็จแล้วป้าก็ล้มเจ็บสุดหนักลงเรื่อยๆในที่สุดป้าหนูก็ไม่รอดนอกจากป้าหนูก็มีคนอื่นๆอีกหลายคนมักจะได้ยินเสียงคนร้องกันอย่างเจ็บปวดต้องเป็นเวลากลางคืนด้วยนะเดินมาคนเดียวแล้วจะเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยคนที่ผ่านมาโดยที่ไม่ไปต่อกรไม่ด่าว่าก็จะไม่ถึงชีวิตแค่หัวโกรนโลนเลี่ยนนานหลายเดือนกว่าจะงอกใหม่แต่ถ้าทำอย่างป้าหนูเนี่ยก็จะมีอันเป็นไปมันเป็นเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นย่าเล่าว่าแท้จริงมันมีเบื้องหลังอยู่น้อยคนจะจำได้เพราะมันนานมาแล้วคนที่จำได้ก็คือคนแก่คนเฒ่ามากๆระดับเฒ่าจริงๆเลยของหมู่บ้านนั่นแหละเล่าว่าเคยมีกำแพงวัดที่สูงเป็นอิฐก้อนโตๆซ้อนกันยาวเหยียดที่หน้าวัดเรียบลำคลองก่อนโน้นยังไม่มีถนนวัดก็อยู่ติดลำคลองเป็นวัดที่เรียกว่าใหญ่แล้วก็รุ่งเรืองคนเลื่อมใสกำแพงอันเนี้ยเก่าแก่มากมันทรุดโทรมก็มีการซ่อมแซมกันใหม่ตอนที่กำลังทำงานกันอยู่อยู่ๆกำแพงเก่าสูงท่วมหัวก็เกิดพังคลืนลงมาทับคนที่มาช่วยช่างทำงานแล้วก็ตัวช่างเองตายไปสองคนรวมหมดทั้งคนมาช่วยนี่ก็เป็น7ศพด้วยกันล้วนแต่เป็นผู้ชายทั้งนั้นเขาว่าดวงวิญญาณเหล่านั้นยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดเมื่อมีคนตายกันเยอะหลายคนทางวัดก็เลยทำพิธีแก้อาถรรพ์กันขึ้นมาทำพิธีครั้งแรกไม่ได้ผลกลับหนักกว่าเดิมต้องทำถึง3ครั้งถึงแก้ได้นั่นก็เพราะวิญญาณผีไตหงที่ขณะตายในเจ็บปวดทรมานวิญญาณมันแรงประกอบกับเขาเล่าว่าวัดเนี่ยชะตาวัดแรงด้วยนะอันนี้คุณนิรันต์เล่าให้รู้ว่าเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็แกก็บอกว่าขอก้มกราบขอขมาเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนี้ไว้เรื่องที่นำมาเล่าก็ไม่ได้มีเจตนาจะไปลบหลู่ดูถูกใครผู้ใดทั้งสิ้นนะครับแต่ก็เป็นเรื่องเล่าชาวบ้านที่เขาบอกเล่ากันมานานแล้วก็นำมาถ่ายทอดสู่กันฟังเท่านั้นแหละครับ